राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटी वृंदावन में हुआ। राम संग्रह भोग ये तो सत्य हो जाएगा, ये तो सर्वतम उद्धार का मौका यहाँ ही है मनुष्य शरीर में, ये जल्दी करना चाहिए। पता नहीं है कब शरीर चला जाए, मारे काल अचानक चपेट भी हो गरी के मेरे आंख की दे दी, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु पैदा होती हो कहीं लाई जाती हो कहीं उसमें दो बदल करना होता हो और कोई उत्पन्न होती तो उस लेंगे तो भविष्य के है, परंतु जो वर्तमान में तत्व है उसको प्राप्त हो वर्तमान में करना चाहिए, इसके लिए भविष्य नहीं है। अपने उद्धार करने की बात, परमात्मा से मिलने की बात, प्रेम प्राप्त की बात, तत्व ज्ञान की बात, ये वर्तमान की है, अभी है, ये धीरे धीरे फिर हो जाएगा, ये नहीं है। धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली वस्तु में धीरे हो जाएगी, बिल्कुल उगेगा वो बड़ा होगा, पुष्पित होगा फिर फलित होगा, तो पत्ता आवेगा फूल आवेगा फल आवेगा पीरे, यह है भविष्य की बात और यह है वर्तमान की बात। अभी अभी अमा परमात्मा भी मौजूद, आप अभी मौजूद, मिलने की इच्छा अभी, फिर भविष्य क्यों? अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। अभ्यास करो, अभ्यास नहीं है इसमें, तो अभी प्राप्त करो, अभी प्राप्त है वो, सबको प्राप्त है। ये खास मूल बात है वो स्वतः है, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है और जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो रहा है, ये दो बात स्वतः है। शरीर और संसार स्थिति अस्थिति और कामना का त्याग करना है तो उसका त्याग स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक इसका त्याग हो रहा है। और परमात्मा तो तुमको प्राप्त करना, आत्मज्ञान है, प्रभु प्रेम है, प्रभु प्राप्ति करना है, वो स्वतः ही प्राप्त है स्वाभाविक। ये दो चीज जो खास उद्योग है, खास साधना है, ये दोनों साधना स्वतः सिद्ध है। संसार की आवश्यकता का त्याग करना, परमात्मा प्रेम करना, ये दो बात है। दो का नाम योग है, दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का वियोग नाम योग है, और समत्व योग जिस समता का नाम योग है। परमात्मा समय प्राप्त है और संसार वियोग हो रहा है, मनु के करने की बात है वो सतह हो रही है। यदि ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दे तो स्वाभाविक हो रहा, स्वाभाविक आपका त्याग कर रहे हैं उसका आपको त्याग करना है। स्वाभाविक जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, स्वाभाविक त्याग है उसको तो रखना चाहते हैं और स्वतः प्राप्त को प्राप्त भविष्य में करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। इस वास्ते परमात्मा को तो केवल विश्वास करना है, उसमें उसको लाना नहीं है, वो तो है विश्वास की मुख्यता है। तत्व ज्ञान में विवेक की मुख्यता है और संसार त्याग में विवेक की मुख्यता है। बहुत एक मार्मिक बात है, अपने ज्ञान से सबको ये बात मालूम है कि भाई शरीर छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, यह परिस्थिति छूटेगी, यह अवस्था नहीं रहेगी, यह किसको ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान का आदर करके आज ही छोड़ देना चाहिए, आज ही, आज भी अभी अभी शरीर की अवस्था की परिस्थिति की आशा नहीं रहनी चाहिए। आशा ही परम दुख, ये तो अभी है। तो अभी सदैव त्याग हो रहा है, आपने ख्याल किया कि नहीं, यह शरीर है ना, ये एक दिन छूटेगा, एक दिन मरना होगा, ये सच्ची बात है ना, ये सस्ती है ना, सच्ची बात है ना। तो ये छूटेगा नहीं, छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर प्राप्त है, कभी अंतर आता नहीं। इसलिए छूटने में अंतर नहीं आता, प्राप्ति में अंतर नहीं आता। तो छूटेगा है ये गलती, अगर छूट रहा है ये बहुत बड़ा बहम है, हम जी रहे हैं, इस तरफ ख्याल कर आप लोग। बालकपन में कहते थे हम जी रहे हैं, बालकपन जी गया तो मर गया ना, जीता तो मरता नहीं, बालक बड़ा अगर जीता रहता तो आज बालकपन रहता, तो मर गया है। ऐसे जवानी भी मर गई है, अब वृद्धा से भी मर रही है निरंतर, तो जिसको मरना कहते वो निरंतर, प्राप्त कहते वो प्राप्त निरंतर। ये बिल्कुल वर्तमान की वस्तु, अभी अभी अभी अभी जा रहा है उसकी आशा छोड़ देना, अप्राप्त है उसको अभी लेना है, अभी आशा ही बोल नहीं, वो तो प्राप्त ही कर लेना है, जा रही उसकी क्या आशा है। का परदेशी की विपरीत जाओ तो बार न लावे, जा रहा है। ये बात है खास, दोनों बातें हैं, दो ही बात की आवश्यकता है, संसार शरीर का त्याग और परमात्मा का ग्रहण। तो परमात्मा को तो प्राप्त करना है, वो प्राप्त है, और संसार का शरीर का त्याग करना उसका त्याग हो रहा है। आप हर वो सत ही प्राप्त है, ये बात ख्याल में आई कि नहीं। बोलो भाई नहीं है क्या? तो ये समझ लो बस, ये जा रही है उसको छोड़ना है और है उसको प्राप्त करना है, उसको विवेक से प्राप्त करो और विश्वास से, और जा रहा है इसको ज्ञान से। अपना जो ज्ञान है नहीं समझ, उस समझ से अभी त्याग कर दो तो रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, उसको रखने की इच्छा का त्याग कर देना है, रहेगा ही नहीं पक्की बात है, सच्ची बात है, निस्संदेह बात है। तो बने रहे इस आशा का त्याग कर दे, बने रहेंगे नहीं आशा रखेंगे तो दुख पाना पड़ेगा, पाना ही पड़ेगा दुख, बच नहीं सकते। इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है, इतने खुद की अपनी बात है, सबके समझे की बात है, बिल्कुल ठीक है ना? ये बात ध्यान में आई कि नहीं? जिनको छोड़ना है ना वो छोटे आशुते ही सत्य छोड़ना, प्राप्त करना उसको प्राप्त सोते ही, छूटना उसको तो ज्ञान से छोड़ देना है, प्राप्त उसको विश्वास से प्राप्त कर देना। मनमोहन जी कहाँ गए? अब तुम बताओ इस बात को ठीक तरह से। देखो जिसका त्याग करना है ना, निरंतर त्याग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है निरंतर प्राप्त है, त्याग करना है उसमें विवेक पूर्व त्याग कर देना है, प्राप्त को विश्वास पूर्व प्राप्त करना है। ये दो बात समझा कर कहो जोर से। जिसको प्राप्त करना है उसको विश्वास पूर्वक उसमें विश्वास करना है कि वो तो हमारा, हमें नित्य प्राप्त है, वो हमारा, हमारे अंश ही है, हम उनके अंश हैं। भगवान कहते हैं ममेव अंशो, जोर बोलो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा नित्य है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी नित्य हैं, वे नित्य मौजूद हैं और हमारा स्वरूप भी नित्य है। तो उनकी एकता है, उनके साथ हमारी एकता का, उनकी वो नित्य है, सब जगह है, सर्वगत के जो लक्षण है वही हमारे लक्षण है। तो उनकी प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करना है, वो तो नित्य प्राप्त है। और शरीर और संसार दोनों अनित्य हैं, तो ये नित्य ही अप्राप्त हैं, इनकी प्राप्ति की प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति जो होती है वो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व उसी का होता है जो होती है नित्य। तो ये बात सीधी सी स्वामी जी महाराज ने भी बताई कि परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप है और हमें वो नित्य प्राप्त है, केवल शरीर जो अप्राप्त है उसको हमने अपना स्वरूप मान लिया, इस कारण से हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है। और शंका करो इसमें, आपके कोई संदेह उत्पन्न होता हो तो पूछो। तीनों योगों से ये बात सिद्ध है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों में यही बात है। भक्ति में भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, शरीर संसार हमारा नहीं है। मीराबाई ने जो बात कही ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो ये दूसरा है ही नहीं, केवल भगवान ही है और हम हैं, दो के अलावा तीसरी किसी की सत्ता है ही नहीं। और कर्म योग में संसार से शरीर, संसार शरीर संसार का है, संसार से मिला हुआ है, तो संसार की सेवा में इसको लगा देना है। तो हमारा स्वरूप जो है वो इससे अलग जो नित्य उसका अनुभव हो जाएगा। जब तक शरीर के साथ हम अपना संबंध मानेंगे, शरीर को सच्चा मानेंगे, तो वो हमारा स्वरूप सत्य होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। और ज्ञान योग में असत और सत का विभाग है कि सत नित्य है, उसका कभी अभाव होता नहीं, और शरीर और संसार ये असत है, ये प्रतीत दिखते हुए भी है नहीं। महाराज जी, इसमें शंका, आप बोले शंका करो, तो शंका ये होती है महाराज जी कि अब जैसे मान लो कि स्वप्न में सो रहा है, परंतु वो सुख पे अच्छी सेज पे सो रहा है, सोते हुए भी वो उसको मतलब स्वप्न में डूब रहा है, अब वो सेज पे सोया हुआ काम क्या आया? ऐसे ही आप बार बार आपसे सुनते हैं कि भाई मम्मी वंश भगवान के अंश है, भगवान नित्य प्राप्त है, परंतु हमें अनुभव नहीं होता, तो हमारे वो काम क्या आई, वो सुनना काम के नहीं, भगवान की बात नहीं है। पहली बात भाई, पहले के देखो दो बात कही आज, भगवान की बात है वो प्राप्त करने की, और संसार की बात है त्याग करने की। तो त्याग करने की बात में तुम सोए नहीं हो, भगवान की बात में सोए हुए हो, और त्याग की बात में सोए हुए नहीं हो। कैसे कि आपका बालकपना भी है क्या? अभी बालकपना है क्या आपका? तो ये जानते हो नहीं जानते हो? तो सोए कहाँ है? ईशु सोए कहाँ है? ईशु सोए हुए नहीं है। ज्ञान पूर्वक संसार का त्याग करना है, इसमें सोया हुआ कोई नहीं है, सोए हुए की तरह है, सोया हुआ नहीं है, इसका आदर करना है, ये ज्ञान पूर्व त्याग करना है। इसमें सोए हुए कैसे है? सोए हुए तो बस जो जानते हो कि पहले वाला समय नहीं रहा, पहले वाली अवस्था नहीं रही, पहले वाला देश काल नहीं रहा, पहले वाले साथी नहीं रहे, पहले वाली सामग्री नहीं रही, पहले वाली परिस्थिति नहीं रही, ये क्या है? तो अभी वाली रहेगी, इसमें सोए हुए नहीं है, आप ख्याल नहीं करते। जैसे लीला बहन जी के कल आपने कहा कि हम भगवान के हैं, ये मान लो, ये कहा था, ये तो विश्वास बात गई, ये ज्ञान की बात है, वो तो पहले समझो, ज्ञान की बात बिल्कुल सोए हुए नहीं है, हम ख्याल नहीं करते हैं, उधर दृष्टि नहीं देखते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। वो देखो संसार का त्याग ज्ञान पूर्व होता है, परमात्मा का विश्वास पूर्व होता है। विश्व माम ये विवेक नहीं लगेगा, वो विश्वास लगेगा, और त्याग में विश्वास नहीं है, ज्ञान लगेगा। यह विश्वास नहीं है, त्याग है, ज्ञान है, विवेक है। मैं बात हुआ आप काट सो काटो कि आज से पहले अवस्था नहीं रही, तो ये अवस्था रहेगी क्या? रहेगी बताओ, अगर रहने की रीति होती तो पहले अवस्था ही रहती, अगर वो नहीं रही है तो नहीं रहने की रीत है, तो हमारी अवस्था कैसे रहेगी? कंदूजी रीत होगी आजकल, इसमें सोए वो कहा हो? अपने अनुभव का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने अनुभव। और क्या था, सोया हुआ अनुभव हो रहा है, तो अनुभव का आदर करो। परंतु भगवान की विश्वास की बात है, तो वो तो फिर मान्यता अनुभव में आनी चाहिए ना, माना वो अनुभव में आना चाहिए ना, अनुभव नहीं, वो विश्वास की बात। अनुभव का आदर करो, विश्वास हो जाएगा। देखो विश्वास नहीं होता तो एक बात बताओ, आप ध्यान को सुनना, शरीर रहेगा, निरोगता रहेगी, ये विश्वास है कि नहीं आपको? ये विश्वास है कि नहीं? इसका आदर करो, यासी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस विश्वास खातिर करो, कहीं भी विश्वास नहीं इसका, शरीर का विश्वास नहीं है, ये विश्वास हमारा पक्का है, ये बना रहे, ये विश्वास खतरनाक है, ये विश्वास परमात्मा के विश्वास को होने नहीं देता है। अब बोलो, ये जो गलत विश्वास है ये असली विश्वास को नहीं होने दे रहा है। हाँ जी, गलत होगा सही को कैसे हट देगा, जो चीज गलत होगी उसको सही मांगोगे, मान लोगे तो सही कैसे मिलेगा, आप बताओ, खूब चल करो, बोलो, कोई आंखें में इसलिए अगर दिख रहा नहीं है, देखो दिख रही नहीं है, देखो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं, अरे दिखता नहीं, आंखें तो खोल, कहां क्या खोल है, आंखें क्या खोल, दिखता ही है, और क्या बताऊं, बताओ, कोई मेरे को बुला रहा, देख आप कहते हो क्या करें, हम कहते हैं आप जानते हो, हम कहते हैं आप जानते हो इस बात को, उलाना तो भगवान विश्वास की बात पर उलाना दिया, कि मैंने दो ही बात कही पहले, और मैं दो बात कहने के लिए कहा, उसने यही कहा ये संसार जा रहा है ये तो ज्ञान है, और परमात्मा है ये विश्वास है, दोनों बात कही थी मैंने, टेप सुन लेना, तो दोनों कही, मेरे को होश है ना, मेरे को होश है, अभी होश में बोलता हूँ, टेप सुन लेना, तेरे तो सुननी है ही, तो सुनेगा ही, मेरे कान पकड़ा है, स्वामी साधक एक काल में एक ही मार्ग में चल सकता है, साधक एक काल में एक ही मार्ग में चल सकता है, हाँ तो एक ही मार्ग में चला, दोनों मत लो, एक ही पकड़ दो आप, एक में दोनों आ जाएंगे, एक में दोनों आ जाएंगे, एक में प्यास था सम्यक वो भी और बिंदु थे फलम, एकदम एक ही पेट में दोनों आए, आप विवेक का विवेक को त्याग करते रहो, वो विश्वास के लिए प्रेम मिल जाएगा, विश्वास कर दो प्रेम त्याग को त्याग हो जाएगा, तो ज्ञान नहीं बैठती, याद विवेक का, याद विवेक मिटता ही नहीं, आपको तो याद नहीं, विवेक भूलता ही नहीं, अंगार को पकड़ दोगे, सांप को पकड़ दोगे, कभी याद नहीं रहा, कह दोगे, अर्जुन जो ज्ञान होता है वो भूलता नहीं, भूलता ही नहीं, बताओ विवेक है, विवेक अस विवेक जब दे विधाता, तो विवेक जब देंगे तब हमें ज्ञान होगा, नहीं विवेक दिया, ज्ञान होगा, ये विवेक दिया है भगवान ने, दिया है विवेक, विवेक दिया हुआ है, बिना विवेक आप खाना पीना कैसे करते हैं, विवेक पशुओं को है, पक्षियों को है, और मैं कहूं कि वृक्षों को है, जो जड़ है बिल्कुल, हाँ तो देह ही विवाहता, वो तो सत्संग पर आए, वो भी दिया है, जो देह ही विवाह वो दिया हुआ है, वो दे रहे हैं, देह भी बता दे रहे हैं, और विवेक है ये बात भी है, दोनों है, ये खाने की नहीं है, विवेक है कि नहीं, बोलो पूछ भाई, भगवान ने अपने पास ही रखा है, भगवान विवेक का जो मामला है, जो आशा किसको देते हैं, किसको देते हैं, किसको करता भगवान से, अरे भाई किसको देते हैं, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अब मैं पूछता हूँ कहाँ लिखा है, ददामी बुद्धि होगी कहाँ लिखा है। ज्ञान को अच्छा बोलते बता दे, मच्छता मतलब पीछे लिखा है। ये दसवें अध्याय में मच्छता मदगत प्राणा इस प्रसंग में है, तो ये तो भगवान की कृपा का प्रभाव है, जो भगवान के प्रभाव को जान लेता है ऐसा जान अरे मच्छता मदगत प्राणा बहुत ही अंतर परस्पर नित्यम उनको दे देता हूँ भगवान मच्छता मतलब मेरे जोर नाम जोर पड़ता है तो जोर रखा क्यों नहीं, मेरे उस जोर पर तेरे क्या जोर पड़ता है, क्या चित्र से पहला नवा श्लोक है दसवां ग्यारहवा पीछे किसको देता हूँ बुद्धि हो मत्स्यता मत प्राणा उनको तो मत्स्यता उनको योग दे देंगे जरूर देंगे। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बेईमानी नहीं करते, कभी विश्वासघात नहीं करते, जरूर देंगे मत्स्य तो हो जाओ। ते कहते क्यों नहीं तुम्हारी नारायण नारायण तो ये बड़े छोटे छोटे कहता हूँ मैं पक्की बात मत्स्यता मतगत बना हो जाओ। ये नौवा श्लोक है और वो आपका दसवां है, नौवा श्लोक आपकी जिम्मेवारी है, दसवां भगवान की जिम्मेवारी है। संदेह हो तो बोलो, अर्ध संदेह होता हो तो बोलो। मेरे सामने आ जाता है ना ऐसा जोर का पकड़ता हूँ सू नहीं कर सकता हूँ इधर भी कर सकता नहीं, ऐसा बंद जाता है। दसवां श्लोक कहता है पहला नौवां, नवा आपकी जिम्मेवारी, दसवां भगवान की जिम्मेवारी, आप जिम्मेवारी करो भगवान कभी बेईमान नहीं करेंगे। नारायण नारायण नारायण अस विवेक जब दे विदाता अर्थ सो करो नहीं, अस विवेक जब दे विदाता खुल क्यों क्या खुल क्यों मत सीता मत गिर पाना हो गया रामायण याद है उसके रामायण का खुल गया।